O moarte care nu dovedește nimic. 19. L-aș fi simțit tot timpul inferior, un bicisnic pe care trebuie să-l menajez și n-am vrut asta. Sandu e dragostea vieții mele, îl iubesc cum am impresia că nimeni n-a mai iubit pe lume, orice s-ar fi întâmplat. Cuvinte pentru care îi sunt recunoscător, căci îmi mângâie toate neliniștile și îmi dau o mare încredere în mine. Totuși, la sfârșitul unei discuții, când mă găsesc torturat, nenorocit până la moarte, reîncepând zadarnic aceleași întrebări și când pe rând mă simt gelos, rău, îndrăgostit și neînsemnat, frunză pe care o bat toate vânturile, îi țip, întâmplă-se orice s-ar întâmpla. De ce mi-ai spus? Tot ce a fost trebuie să rămâie un secret și deci toate aceste dureri trebuie să se petreacă în întuneric, iar în apropierea celorlalți, a lui Vicky, care e tot timpul lângă noi, trebuie să jucăm pe oamenii fericiți sau să explicăm tristețea pe care nu putem să o ascundem prin cine știe ce motiv pueril. Astfel facem impresia de oameni ciudați. În definitiv, nici nu știu cât cunosc ceilalți din tragedia noastră. Eu n-am spus decât Arabelei, căci nu mai puteam în clipa aceea, iar pe Arabela o văzusem numai o zi și deci nu schimba într-un nimic situația ascunsă și tânărului Radu odinioară, dar acestuia, imediat după împăcarea cu Ioana, nu i-a mai făcut nicio mărturisire nouă, iar el, cu o minunată discreție pentru vârsta lui, n-a mai încercat nicio aluzie. De aceea nu-i pot suferi pe cei din prejur că fac mereu impresia că nu știu nimic. Au asistat la venirea celuilalt în viața Ioanei odată cu plecarea mea, la plecarea lui odată cu venirea mea, la sforțările ei nebune ca să mă uite odinioară și ei nu știu nimic. Oricât de superficiale ar fi, tot nu mi se pare posibil așa ceva. E drept că sunt burghezi și nu s-au întâmplat între ei astfel de cataclisme. Totuși îi urăsc și dacă n-au știut și dacă au știut, căci în primul caz au denotat atâta miopie sau indiferență pentru Ioana, încât prietenia cu ei devine inutilă. Iar dacă au știut tot și mai târziu au păstrat cea mai perfectă discreție, îi urăsc pentru că n-au făcut niciun gest, n-au spus nicio vorbă ca să împiedice acele fapte, iar acum procedează ca și cum n-ar trebui să am niciun chin special. Și îi văd că și închipuie că sunt un om curios. Sau poate că nu pricep cum nu mă pot deprinde cu nenorocirea mea. Socotez logic că, deoarece am acceptat să mă întorc la Ioana, e inutil să mai continui cu reproșurile, fie că ei nu sunt în stare de turmente prelungite, fie că nu pot înțelege decât vag ceea ce se petrece în afară de ei, după cum vag pot înțelege pe cel căruia i-a murit cineva scump. Câteodată mă duc în lungul mării, pe unde nu vine nimeni, și strig să-mi trec zgomotul valurilor. Ioana m-a înșelat, fie vă milă de mine. Secretul regelui Midas. În mine, Ioana își pierde orice control al vorbelor. Vrea să pedepsească pentru toate nenorocirile ei și atunci face imprudențe. Așa, uneori mă aseamănă cu celălalt. Ce ciudată evoluție a stărilor sufletești! Pornind de la un reproș pentru viața ei trecută, gândul la omul pe care îl urăște, după ce l-a admirat sau i-a fost indiferent, o înfioară. E deznădăjduită că nu poate repara nimic și că păcatul rămâne până la moarte, orice am fi făcut. Și din cauza asta caută să lupte, să găsească argumente mai mult pentru ea, chiar dacă depinde de întrebările mele. Și sfârșește prin a se înfuria pe mine, principalul vinovat de tot ce s-a întâmplat. Iar ca răzbunare îmi aruncă inconștient, parcă ești celălalt. Adică apropie o imagine oribilă, o intercalează și mai adânc între noi, cu toate că se silise atât să o îndepărteze. De fapt, își țipă nenorocirea ce durează mereu, orice schimbări ar fi, și vorbele n-au nicio importanță. Dar pe mine mă lovesc ca și cum fiecare din ele ar avea stricta ei semnificație. Penibilele complicații ca să nu mă întâlnesc cu celălalt, ocolirea anumitor străzi periculoase sau a unor prieteni comuni. Nimeni nu mai știa cum să interpreteze dispariția mea și acum mulți mă consideră ca și cum aș fi murit. Neînțelegerea mea cu oamenii s-a exagerat încă. Mi se pare că ghicesc intenții răutăcioase, că mi se fac aluzii. Parcă m-aș simți vinovat de o hoție și bănuiesc pe fiecare să nu fie aflat. Uneori urăsc pe toată lumea și pe Ioana mai mult decât pe toți, căci mă simt umilit de rolul pe care sunt obligat să-l joc. Va dura asta tot timpul? Un vis a venit ca un răspuns și cred în visuri, căci de multe ori ele mi-au arătat adevărul. E complet diferit de realitate, deci neinfluențat de nimic și se formase singur. Parcă au venit în camera mea mai mulți cunoscuți, iar Ioana, Vicky, soția Axente, îmi reproșau. Îți întinde mâna, de ce nu-i o dai? Eu voiam să-i dau mâna, dar nu-l vedeam. Ceilalți mi-l arătau surprinși. Cum nu-l vezi lângă tine, acum e în dreapta, a trecut în stânga, în față. Și eu mă zbăteam inutil. În stânga e un scaun, nu văd decât un scaun, și în dreapta, patul. În față, masa. Văd toate obiectele camerei mele, dar pe el nu-l văd. Este acum exact părerea mea asupra celuilalt, dar nu fusese totdeauna așa. Când am găsit-o, voia neapărat să-i descopere o valoare și avea obiceiul să susțină: amândoi sunteți egali, tot așa de puternici, unul prin sensibilitate, altul prin inteligență. Instinctiv, nu am contrazis-o și m-am prefăcut că sunt de părerea ei. De altfel, eu am toate neliniștile și îmi spuneam că poate are dreptate. Eram încântat, cel puțin, că sunt egal. Multă vreme, crezând că îl preferă, m-am socotit inferior și asta a fost o mare umilință. Ioana nici nu putea susține altfel, căci numai așa mai avea vreo salvare, ca trecutul ei să nu apară monstruos. Când am aprobat vorba ei, mi-a fost recunoscătoare. Niciodată n-am crezut că ești atât de profund și ai să mă înțelegi. Dar pe măsură ce redevenea îndrăgostită ca odinioară, îl săpam pe celălalt și mi-era ușor, căci găseam destule pretexte ca să o dezgust. Și apoi ea nu-l iubea, îi fusese numai un motiv. Accepta cu ușurință acum ca statuia ridicată cu atâta osteneală să se fărâmițeze. Mi-a fost foarte simplu să distrug valoarea trecutului ei și nu mai rămăsese decât rare ori, din nevoia ei de a fi dreaptă, să-i mai susție vreo calitate, dar care, neavând nicio legătură cu dragostea, nu mă irita deloc. Conversația se schimba îndată, căci aveam ceva mai important de vorbit. În schimb, imaginea mea în absență n-a făcut decât să se înfrumusețeze. Ioana n-a făcut decât o sforțare ascunsă să mă reabiliteze, reușind a nevoie, căci pornise de la cea mai mare ură care întunecase orice. Și cum nu era susținută acea încercare de a mă reabilita, nici de el, fatal, nici de ceilalți, care văzuseră cât de chinuită a fost Ioana din pricina mea și acum erau bucuroși că totul s-a sfârșit, le era egal în ce fel fusese adevărul. Cu timpul, el nu mai putea face un gest fără ca ea să se gândească la mine și să-mi găsească superioritatea, să-l mai susțină numai prin gândul ca să nu se simtă prea vinovată. Ca om este infect, dar inteligența lui imensă face să suport totul. Evoluția se făcuse încet în Ioana, dar, desigur, dacă eu nu i-aș fi ieșit în cale în ziua aceea, ei toți ar fi despărțit. Și nici măcar nu era rău. Avea mici socoteli, dar suportabile. Eu o făcusem să sufere pe Ioana, iar el numai întrucât îi aducea aminte de mine. Fiind complet detașată, faptele lui îi erau indiferente. Putea să mai aibă metrese, să vie sau nu, dar era foarte punctual, să scrie sau nu, îi era perfect egal totul. Nici nu observa mare lucru, în timp ce la mine observa cele mai mici intenții și numai când alții îl ironizau prea pe față, se siza și se mânia mai mult de rușine. Chiar dacă ajung la aceste constatări, așa de mulțumitoare pentru mine, totuși, unul din reproșurile pe care îi le îndrept mai ales, producând în mine imensă dezolare: să te fi despărțit de el cu un timp înainte de întâlnirea noastră, dacă este exact că îi cunoșteai toate cusururile, dar ai trecut de la unul la celălalt. Ioana, iubita mea, m-a refăcut singură și, la urmă, imaginea mea a căpătat proporții fantastice, din pricina tuturor dorurilor, a prezenței mele veșnice în sufletul ei și, totuși, a absenței mele, care îmi dădea un chip de ființă supranaturală. Am venit la Cavarna numai cu Vicky anul trecut de vacanță. Tot timpul am citit numai din clasicii francezi. Mă sforțeam să explic lui Vicky, pe Racine, rând cu rând, și cum ea e bună, asculta. Cred că o și amuzam. Oricât de superficial ar fi o femeie, are instinctul emoțiilor. Celuilalt nu-i plăceau clasicii. Îi cunoștea pentru că era în curent cu orice, iar din Racine scotea câteva idei interesante și nu explicarea vieții. Cum viața îi era livrescă, nu-l sesizau apropieri cu cele ce îi se întâmplau și lui. Se considera uneori personajul central din vreo carte care îl pasionease pentru cine știe ce teorie ce putuse să extragă de acolo, dar apropierea era complet convențională și totdeauna complezentă. Tot ce explica Ioanei și o entuziasma erau interpretări arbitrare ale realității, totdeauna subtile, dar nu se pricepea să sufere fără să-și mai caute suferința. Ioana îl asculta cu admirație, îi repeta deseori, ambițioasă se forța să înțeleagă cărțile lui grele, dar imediat ce rămânea singură, fără nimeni care să-i schimbe preocupările, revenea la Rasin. Mi-a repetat iarăși rolul neînsemnat pe care l-a jucat dragostea între ei, căci așa trebuie să mă consoleze și să-și potolească remușcările. Pretinde că tot ce a fost important între ei erau numai discuțiile interminabile asupra unei cărți. Dar încercările de potolire dau greș, atingând întotdeauna chestiuni chinuite. Iar dacă continuă numai pe teren literar și vrea să reconstituie o teorie pe care au construit-o ei împreună, eu o las să vorbească, mai puțin din curiozitatea de a afla acea teorie, căci nu mă interesează. Teorii pot găsi oricând într-o carte, nu-i nevoie să utilizezi cunoștința cu un om pentru aceasta. Un om nu poate fi interesant decât întrucât aduce o sensibilitate personală, care uneori îți sugerează 1000 de priveliști asupra vieții, fără să spui o vorbă, cât din a afla atmosfera în care au trăit, emoțiile ce au putut să străbată prin vorbele lor, gesturile ce au putut să întovărășească unele conversații. Analiză subtilă, migăloasă și mai ales nesigură, căci sunt totdeauna nesigure constatările ce le faci asupra unei chestiuni ce te interesează prin toți nervii, în timp ce, în alte ocazii, la o analiză literară de pildă, pentru care pui cea mai mare sârguință și dorință de adevăr, tot ajungi la anumite convingeri. Într-o zi, când Ioana a insistat după obicei asupra vieților comune de ordin intelectual, i-am replicat cu o neînțelegere perfectă a vieții, dar gelozia era de vină. Atunci de ce mai trăiați împreună? Oameni suntem. Cuvinte făcute să mă străbată în întregime și să apară deseori la mijlocul cine știe cărui gând să-mi puncteze toată existența. Mai târziu, Ioana mi-a explicat amplu ciudățenile senzualității feminine, sentimentul care joacă la ele un rol așa de mare, plăcerea răspândită în tot corpul, satisfacția îndeplinindu-se rar. O mulțime de detalii pe care nu le știusem decât vag și pe care și ea le aflase între timp, fie că formau un subiect de discuții între ei, fie că nu fusese mulțumită de viața ei, făcuse inutil trădarea și avea nevoie de explicații. Îndeplinise tot ce își închipuise că îi poate liniști dorințele și nu izbutise nimic, ceea ce cu mine se făcuse fără să-și pună nicio întrebare. Ioana credea că, spunându-mi aceasta, gelozia mea avea câteva consolări. E drept că găseam și unele satisfacții, dar odată cu ele veneau și alte gânduri. Însemna că pentru a se potoli, întrebuințase toate practicile imaginabile ale amorului, trecuse peste orice repulsie, prelungise cât mai mult îmbrățișările. Și apoi nu este de închipuit că continua fără să aibă nicio plăcere, numai din complezență pentru dânsul. Suporți un soț oricum, dar nu un amant, numai pentru că te învață lucruri frumoase. Dorința de răzbunare împotriva mea se terminase. Încercarea de a mă uita și de a se deprinde cu altul era evident că nu reușise. Și dacă susținea toate acestea, căuta mai mult să se mintă pe dânsa. În apropierea unui bărbat care o îmbrățișează, o femeie uită toate plăcerile avute înainte cu altul, după cum în fața unei prăjituri nu te interesează că ai mâncat cu un an mai înainte o prăjitură mai bună. Detaliile pe care eu le provocasem și acum mă înnebuneau, așa deveneau de vizibile scenele. De fapt, n-aș fi știut cum să plec. Ca să împlinesc timpul, îl întrebam despre cine știe ce carte. Aceste limitări ale plăcerilor lor îmi fac suferința și mai puternică, deoarece reconstitui și mai bine ceea ce făcuseră. Câteodată îmi zic că e oribil să provoc astfel de destăinuiri, dar nu mai contează în clipa aceea nicio judecată. Sunt în voia curiozității nebune de a afla cât mai multe. Ioana nu e în stare să mintă. Așteaptă mai mult o consolare din partea mea. O fată atât de inteligentă și totuși în voia tuturor capriciilor și durerilor mele, ca și cum ar trebui să le epuizăm pe toate ca să putem fi fericiți odată. Dar eu nu descoper nicio ameliorare. Combin la nesfârșit, întrucât a fost a lui, sau ce colț din ea a mai rămas neatins numai pentru mine. Și altădată aș fi crezut că numai dacă ar fi primit o sărutare străină, ne-am fi despărțit pentru totdeauna. Ioana pretinde în momente de mânie că totul s-a întâmplat numai din pricina mea, dar eu, scriind aceste lucruri, îmi dau seama că nu voi ierta-o niciodată, că chinul va fi etern. S-au întâmplat multe în viața ei, care îmi produc milă de câte ori îmi aduc aminte, cu toate că nu totdeauna pentru motive însemnate.